أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دا عباد الرحمن دا اللہ دا نیک بندگانو صفات اغا بیانی دل باغی کنن اخیری یو لسم صفت اغا بیانی گی. اللہ فرمائی والذینا دا اللہ نیکان بندگان اچکم بندگی کئی اغا کسان دی یقولونا چی اغیب خپل دعا کے دا سوائی ربنا اے پالون کیا زمونگا حب لنا راک مونگتا من ازواجنا دا بیبیانو زمونگنا من ازواجنا دا ملگرو زمونگنا چی بیبیانی دی او کنور عام ملگری دی. تفسیر سادی وی قرآن اینا من اصحاب و زوجات مون سره چې کوم موسیقي کار ملګری دی او کبي بیان دي وذرياتنا او د اولاد زمونږه قرۃ عین یخوال دسترغو وجعلنا او اوگر زمونږه للمتقین د پرهیزګارانو خلقو د بارا امام امامان او مبتدا. نو اهمیت دا معلومیږي چې کوم نیک انسانان دي نو الله دا غي یو صفات دام ذکر کوي خپلو بیبیانو کې کبي بیان غواړي ملګری غواړي نو نیک غواړي او اولاد غواړي نو نیک غواړي او د ځان د پرم د ترکه سوال کوي. صرف دا نه چې مونږه متقیان دي بلکې چې کوم دا الله نه یریدونکو نیکان خلق دي دا غي امامان هم کې داغی مبتدا و مشران ہوگی. ندعا اغا دا اولاد دا پارا اغا پکاری دا دا نیکان و بندگانو اغا صفت دیکھی یو خبر دائی اتا تا چیدی و خدای من تیرا کی ندا من تیزا کیا چی اولاد نیک شی نو پیدا اچا دادا مور اولاد دادا دی نیک بند دادا چی بی بی نیک شی نو دنیوی و اخروی پیدا دی نیک بند دادا ندی وجوی ممترا کی لنائی ذکر ذکر گو چی پدی که پیدا کم رازی نو پیدا دی نیکان و بندگان ترازی. او بل خبر دا چی قرر تا اعجننی ہوئی چی سترگ بیخی ندستر کو یخیدونا مراد داغی پا خوص پاتو بانده و داغی پا عبادت بانده خوشحالی مراد سترگو یخیدل دا کنایت داغا اولادنا چی کل دید نیکانی و خو اخلاق والی و دا اللہ عبادت کون کی نو زمون غستر کې دای په عبادت او اخلاق او یخی کې یعنی په هغه باندې مونږ ته خوشالي راځي. نو راکې مونږ ته چې هغه سيو خوشالي دسته یخواله دسترګو دا چې راکې چې سترګې پیږي یعنی مونږ ته په خوشالي نصیب کی. نو چې اولاد تاسو نو ښه خبره ده دنیا کې پیدا را او آخرت کې پیدا او کدا سینی نو بیا یو بنده د یو کور د پرم سر در دی او باز ټیم کې دی او کلی او د محله د پر سر در دی او باز ټیم کې دی او ملک د پر سر در دی خبره نه تر نو بیا نقصان دی د دیو جن اولاد صرف دی وخت له چې خدای مال اولاد چې کوم الله ته خوخه دعا ده نه نیکو خلکو دعا ده نو هغه سي دعا وختل هغه پکاري او بیا ځان د پرم په نیکه کې د ترکه دعا لانا چې صرف مونږ نیکان دي هغه دعا کوي چې خدای مونږ د نیکانو خلکو امامانو مقتدا کړي مشران کې چې مونږ په زیرا روان نو دا وړو کې سوال نه نو دا سوال هغه د نیکانو خلکو سوال نه او بل ځای کې سلورم اسی بارا کی تیر شو یو دعا کی چې دا خیرت دا پر سوال کے نوم بسوال کے چه خدای پاکا ما دا نیکان و خلکو بزمراو پوٹولگی کے اغا پاس دا غی سرمی یوزای کی نو دا بہترین دعا دا دا یادا کی دو عالمانو خبر دکم یو عالمان خبر کولا حقانی عالم حقانی دا اغا بیان میوری اغه زما زوی پیدا شو سالم و ډاکټر نه ماته وی چې دا بلی ونی شه منصور بابا جی له ویراله هغه ته بجلا شو وی هغه راته وی چې دا آیات وای نو دا غي په برکت باندې الله غ صحیح سلامت کو زایله وي او دا غرنګ شه منصور بابا جی وی راته وی چې زما زوی مفتی رضا الحق چنن زبا هغه د ټول دنیا مفتی اعظم دی افریقا کې مدرسه را شه منصور شیخین چې دی بلې کې هغه یو زوی رضا الحق سے در طول دنیا مفتی اعظم اگو تی بچے جاڑا ما دکرنگی زما دا بچے چی پیدا شا چی او دو برے اعظم مفتی دے نزخ پل استاد لڑا و یک ما تاوی چی بچے پکر مکو دا آیات وایا خبرم دا دارا ڈاکرانو ما دا میلیو کدے سیٹم شی روک شی ندد بدغا مسئلے ندی وجن دے آیات کی اللہ دے دعا کی برکات دکھری دا دعا کول بکاری بدینه باندې یو له صفات هغه سره تورسید الله فرمای اولایکا دغه یو له صفاتون والکسان یزون العرفه دیتہ باور کول شي معنی او بالا خانه عرفه هر هغه ګورته ویل کیږي چې اوچتم وي د سوار یو سہولت بګي موجود وي د زندګي او د معاش تیرولو هر سہولت بګي همیشه همیشه د پره موجود وي اغه ته غرفه ویل کیږي او دا د جنت معنی او بالا خانی نو الله پرمای دی خلق چي دي دي ته ورکړې شو هغه معنی به ما صبرو ا یو معنی د صبرو دا په سبب د دې باندې چې دی استقامت او مضبوط روان په دغه یو لسو صفاتو باندې استقامت معنی مراد ده او دې معنی د صبر چې انسان باندې مشکلات او تکالیف راشي او انسان صبر کوي خو بیا دیزه کی یاد نکته اوساده چې الله جل جلاله دا اغي دور عمل ذکر کړو نو دایونه وچ دی ته دا معنی ورکول شي په سبب د دې چې دی بچو ته دعا کوي په سبب د دې چې دی غلطو مجلسونو ته نزي په سبب د دې چې توبه او باسي صرف صبر ذکر نو صبر بهترین شی دی د دې وجه د هر شی د ثواب حساب لګول شي او صابرین چې انما یوفون رابشی انشاءاللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب اغی سره د ثواب حساب نشته صابرینو دبا بغیر د حساب ملاوی ویلقونا نو دا اهمیت د صبر د اشاره شو ویلقونا او دی سره به ملاقات کولې شی بیه په جنت کې تحیتن په تحیه سره تحیه لفظ دا څه د ویل کی سلام خو سلام سلام نه هو مراد دا دی سره به ملاقات کولې شي پرشتي ملاويږي سلام بکې د پرشتو سلام هم کېد شي دا الله سلام هم کېد شي سلام قول من رب الرحیم خپل یو بل باندې سلام کېد شي یو بل سره چې ملاقات کولې شي په جنت کې نو سلام سلام وي تحیه څه دی نو تحیه په عام پښتنو مترجمینو مبارک باد معنا کړی علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی چې تحیہ عرب عام طور چې یو بل سره به مخامخ شو الله دې ژوندې ساتي یو بل ته دا دعا کوله د تعمیر دعا الدعاء بالتعمیر یو بل ته د ژوند او د حیات دعا کول نه دې ته ویل کیږي تحیہ نو مبارک بادی په ژوند باندې د جنت په ژوند باندې مبارک بادی نو تحیتی تولی کی چی او بل تب مربارک بادی ور گئی پدی بانده چی همیشه نعمتو نو تمیلو شوی دی کٹ کی دن کی نی او سلامتیا دا چی او بل تب دا سلامتیا دعا گئی کم نعمتو نو چی تمیلو دی نو پاگی کی دا ضرر شو شای بنیشت تحییات اشاره دا یو بل تب دا سی الفاظ ہوئی دا دی خوشحال الفاظ چی نعمتو نو کٹ کی دن کی نی همیشه نی او سلامتیا والا الفاظ بیو بلتا وی یعنی دا نعمتونه چی دی اشاره دا دی خبری دا چی دی که سلامتیا دا ایس کس نظرر آغا پکی نیشتا نو یو بلتا با دا سلامتیا الفاظ او دا تحییی الفاظ بی خالدین فیا همیشه بی پدی جنت کی حسنت سخیست دا جنت مستقرن پا اعتبار دا قراری نیسلو و مقام او پا اعتبار دا پاتکی دو او دا مقام پا اعتبار دا مقام دا پاتکی دو دا زی نو بہترین زیر ہاں حدیث کی راضی حدیث دا صحیح ہے انہوں نے پیغمبر علیہ السلام پر میں اہل جنت چی دی یو دا بل لپاس غرف کی بھئی حدیث کی میں غرف لپس راگ لے اور پیغمبر علیہ السلام وی دا سی بتاسو تخکاری لکسنگ جی یو ستور تاسو پا افق شرقی کی یا پا افق غربی کی مغربی طرف کی اوچت اغا تلوخ شوی اغا تاسوی نے یو بلبان نے دا فضیلت دا وجنا دا سخکارا مرتبی بھئی پی یو ظلمان یو بلبان نبی علیہ السلام تا صحابہ یا رسول اللہ دا با منازل دا انبیاءو نور سو بوتن رسی نبی علیہ السلامو پر بلنا دا قسم پا اللہ دا با خلقی چی پا اللہ ایمان روڑے دا پیغمبرانو تصدیقی کری او بل روایت بو رہی یو نبیا بس کو بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام پر مل جنت کی غرف دی مانائے دی ظاہر دا باطن نخکاری دن نو بار علاقہ اخکاری و بارے نو دن علاقہ اخکاری صحابہ پر مل یا رسول اللہ دادا چا دا پر دی دا پیغمبر علیہ السلام پر مل لیمان اتاب الکلام چھ دا چا خبری خوگی نرم خبری کی خلقو سا اتعام اتعام خوراک خوری خلقو باندی ابش السلام سلام خوری او دا غرنگی د شپې مسکې و الناس نیام چې خلک او دی تهجد مسند احمد حدیث نورم احادیث دی دی کې تفسیر مظهری وروړي دی خو هغه حدیث سندن مضبوط نه دی د دې وجه نه ذکر کو نو حدیث کې مده مانو صفت راغلی اگر چې هغه احادیث د دې تفسیر نه دی خو د مانو صفت هغه راغلی اخری آیات کل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم دا دی آیات پا تشریح بانده اغازان کوئی دا آیات ذرا مشکل دی دا دعاؤکم یو مانا دا شوی دا لولا دعاؤکم دا ترجمه بمخی کوئی دا مخی جزای مقدم دیتوی لولا دعاؤکم اے مشرکانو کچر استاسو بلن نوی اللہ تعالی دا ریبا اللہ را بلو چکل بگیر شو بسمندر کی پا ایزار رکبو فی الفل کے دعو اللہ مخلصین لہ الدین دی بو اخلصو اس دی اخلاص نوالے بودکار نکی دی جائے گی نو اللہ با بار کلو نو اللہ تب رجوع کلا نو لولا دعاوکم کچر استاسو بلن نوی اللہ تعالی تا ما یعبعو بکم ربکم اس دوا ترجمہ ہوگئے ما یعبعو بکم ربکم اس پروان للری رب ستاسو پتاسو باندے کچر استاسو بلن نوے اللہ تعالی تا یا سب پروان لری ما استفامی ہم کی رشی نافی استفامی ما یعبو بیکم سب پروان لری رب زمان پتاسو باندے کچر استاسو بلن نوے خود دغی بلن سرسرا فقد کذبتم تاسو دا پیغمبر نے انکارم کردے نو عذاب دربانی را روان دے یو مطلب او د لولا دعاوکم لولا ایمانوکم معنا شوی دا ما یعبو بکم ربکم اس پروان نه کوي تاسو باندې رب زما لولا ایمانوکم کستا سو ایمان نه مطلب دا دی دنیا کې تاسو د عبادت او د ایمان د پر پیدا ورنه تاسو باندې الله تعالی سره گویا کې په دې آیات لومبنه جمله کې اللہ د انسانیت د زندگی مقصد بیانی پتا سو اللہ سکے کچر ایمان نوی تا سو اللہ عبادت او ایمان لپیدا کریے کدان نی نو ما یا باو بکو تا سو باندے اللہ سکے خو اے مشرکانو تاسو د الله خیال اونسه د پروام اونکړه نو الله تاسو پروا نه کوي ما یعبو بكم ربي زما رب تاسو پروا نه کوي تاسو ایمان چني که تاسو ایمان نه وینئ په تاسو پروا نه کوي چې تاسو پروا نه کوي تاسو تکذیب وکړه فقط کذبتم فسوف يكون لزاما عذاب در باندې لازمی دغرنګي لولا دعاوکم لولا شکرکم لولا دعاوکم لولا ایمانکم لولا دعاوکم لولا عبادتکم د دې تقریبا تفسیر کبیر ولا پینځه معنی کړی ټول مانو مطلب یو دی چې تاسو الله یو مقصد لپاره راکړی یا عبادت ته د دعاوکم معنا یا شکر دی یا ایمان دی یا الله نو سوال کو دی الله ته چې سړی گیر شي आवाज کولې کچره دا خبره نه وي صحیح نو ما یعبو بكم ربكم د دې دوه معنی تاسو الله ایس پروانه ساتي او بیا سب پروانه ساتي تاسو رب تاسو زما رب تاسو سب پروانه ساتي کچره تاسو ایمان دی تاسو د ایمان لپاره پیدا چې تاسو د رب پروانه ساتي نو زما رب تاسو سب پروانه ساتي چې تاسو ایمان دی تاسو دې لپاره پیدا او چې کله په خپل مقصد روان نشوي فقد کذبتم فاستاسو تکذیب کړی نو فسو په یکونو لزاما زرد چې دا عذاب هغه په تاسو پورې شي لزاما لازم شي ان ختیدون کې شي بیا یو خبره ده د لزام نه مراد کوم عذاب دی نو عبد الله بن مسعود سے نسائی بخاری کی روایت ده چې دا عذاب د بدر عذاب او هغه تیر شوی دی زرد چې لازم شي او بدر کې لازم شوی دی او یا سردارانی مردار شو او یا سردارانی کېد شو هغه به دخان دی پینځشته مصیبره کې کمر ایک تر باندې سات وان شکر کمر روم بادشاہ نظام دا عذابونه چې قران کې دا پینځه راغلي دا تیر شي وی او بعضی مفسرین وای نه د دینه مراد د اخرت عذاب دی دا نظام بیا ډیر معنی شي وی نظام هلاکا کې تعالی ډیر معنی شي وی مرگ معنی شي وی زرد چې تاسو پورې دا مرگ اون غلی هلاکت اون غلی عذاب در باندې راشي دا ټول معنی هغه شي بہرحال دې آیات ډېر توجیهات دي خو آسان آسان لړ مطلب هغه تاسو ته ما بیان او الذین آمنوا کان بندگان کسان دی یقولون جد وی ربنا ایبلن کی زمونگا هب لنا راک منتا من ازواجنا د بیبیانو زمونگا نا وذرياتنا وداولاد زمونا قرة اعين يخوال دسترگو وجعلنا للمتق وجعلنا او گرد زمونگا للمتقين دپار دفرزگارانو اماما اماما اولائك الله فرمائي لغا صفتنو والاکسان چی دی یو جزاونا دی تب ورکوشی الغرفتا مانا بی ما صبرو پس باب دادی چی دی استقامت اختیار کڑی پدی صفاتو یا صبری کڑی ویو لقاونا دی سرب مخامخ کی دل کولشی فی ها پدی جنت کی تحییتا مبارک باد سرا و سلاما و سلامتیا سرا ويلقون عذيب مخامخ كولشي فيها بد جنت کې تحيه و سلام مبارک باد او سلامت يا سرا خالدين فيها هميشه بيدي فيها بد جنت کې حسنت خيسته دا جنت يدا مانه مستقرن به اعتبار د قراري و مقام او به اعتبار د مقام د زه رسیدو قل وای پیغمبر ما یا بو بكم پروان کی بتا زبان دے رب زما لولا دعاؤکم کچرنی دعا استاسو یعنی عبادت تاسو نہیں شکر استاسو یا قل وای پیغمبر ما یا بو بكم سب پرواساتی پتا زبان دے رب زما لولا دعاؤکم کچرنی بلن استاسو خدایتا کچرنی عبادت استاسو خدایتا کچری نوی شکر ستا سخ دیتا فقد کذبتم فتحقیق سره تکذیب کړی دی تاسو فساو پا پزر دی یکونو چشی دا جزا او سزا د تکذیب لزاما لازمی دن کی فتاسو پوری الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلي وصحبه سلامات فراد نسيكي عن آخر وبركات حسيك دنيا خير قسمنا مسعد ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا للمتقين إماما صلى الله عليه وسلم.